د دې دانه چې اوس کم فصل شروع کیږي تر اخره پورې نو دا ترې دې ته خطابات الوداع وي اغا خطابات الوداع بیا د تر اخره پورې دي وایي که بس بسم الله الرحمن الرحیم سوره کوثر نازل شوه ده پس سوره عادیات نا پس ده صورت عادیات نا نازل ده مخ کی صورت سره سره بد ده پا مخ کی صورت که خو آغا سره او چه آغا بلکل ده استعمال شیم چاہتا نور کوله پا دی صورت که اللہ وی و داعی فصل لرد که وانحر تغاٹ غٹ دا که و قربانی که وخا تدا کار که وان پا مخ کی صورت که خو آغا سره او چه آغا موز سکنگا کولو آغا ساہون عن صلاتیم ساہون دیتی موز که فصل لرد که وانحر اغا پا مال بانی دو که و دیتا اللہ تعالی وی انا عطینا کل کوثر منتا تا کوثر در کردی تا دغا چکم ده صورت اغا دا خطابات دا اول خطاب تیره فرائز دا داعی دکر که خطابات الویدا وستا رخ ستیگی قرآن خورا پورا شو نو چی پورا شو نتا تا خطابات در که چیزان سر سو وڑی سر سباز خبر خودان سر بیخی گوتا که اغا یو دارا کستا فرائز دان لقو پیدان سر بسا کارکی از دین پس چه قرآن تا موین تا تم داوی خواه که اس بتسا کار که ترغیب ورکی اغا امورو تا پا مقابله دا اعداء الدین که خواه اول چه کم ده بشارت تی نبی تا او داغی نفس دو امور ذکر که او داغی نتیجه ذکر که بس دادی پا دریو آیاتونو که دا ذکر کی گی بسم الله الرحمن الرحیم اول بشارت انا اعطینا کل کوثر یقینا در کمونگا تاتا الکوثر خیر دیر دیر خیر مدات در کو کوثر سے شے دے یو خود دی اطلاق پر حوض کوثر بانن تی کی جنت کی بھئی قیامت کی بھئی یو کوثر چ کم دے نو دین مراد قران دے دل تک قران مراد دے جکہ قران پلوی خیر بان مشتمل دے کوثر معنی دا خیر کثیر اللہ وے ما تا تا دیر خیر کثیر در کو دیر دیر زیاد خیر می در کو نو فصل لیل ربکا نو چ کلمے دیر خیر سدے قران دے دیر خیر سدے ملگری دی دیر خیر سدے توحید دے دیر خیر سدے انصار دی دیر خیر امت تے داٹول پکڑا رہا او فاخرت کیم بیا دا شفاعت او سجن دادی فصل لربک وانحر نو منس کوا لربک خاص دا پارا دا رب پل اے تم منس کوا یعنی مطلب عبادت بدنی یاد دل تک داٹول بدنی عبادت اللہ لرا خاص کا زوف کے شریک و ما غفلت تے مکوا ریا مکوا نہ یو دا اللہ تعالی دے پارے کوا دا اللہ دے پارے ہو کا وانحر او بل سکوا نو نحر کوا قربانی کوا نحر دا اوخ ذبح توی طولی ذبح فکر آلی قربانی پاری طریقی سر جتو کی صدقات کوا دی کی بعضی وی دینا مراد که کم دی اگا نحر دا سچی دی اگا دا پورت دا غط اختر بانی دی یا دا عام دی دا دعائی توی چی و دعائی تا خو بخلق اس بدعوت چلی خلق بدر ترازی نتبا سخاوتم که دا بنی چی گوری مطلب دا هر دعائی توی پیغمبر علیہ السلام خدا صفات پر اکمل و پا اتم طریقه موجودو اگا تا خو خود فصل لی ربک ونحر ان شانی اکا یقینا دشمن ساتلی شانی شنعان و قومین دشمنی دی و قوم اگا تا توی دشمن توی اگا مقابل تستا مخالفت که استان پا یوبل طرف روانی هو الابتر اگا تا دی اگا بی خیره دی الابتر اگا بی برکت دی ابتر بطر کٹ که دو توی لکی دی نو مطلب داره دا اگا نا برکات کٹ دی اگا بی برکت سڑه دی او ستا و برکات می او دا وی یو مشرک نبی اسلام تر خبری کولی بیا چلال و بلتی پختانو که ویسو کوی نور داد افتر وی دا اولاد دستی نیشتی نعوذ بالله اولادی نیشتا دی بس دی مرشی ویسی نیشتا دی اللہ ویستا اولاد نیشتا دی وستا شا تا دیر غط مخلوق پاتی کی گی افتر با دی چی بیای دنم و دنشان فتنندگی چی دا وسو کو چرتا وی لار شو رک شو